ก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสต่อจากครั้งที่แล้วในมาขึ้นวัตถุปมาสูตรมาจากคำว่าวัฏฐะหรือวัฏฐาแปลว่าผ้าบวกอุปมาวัตถุปมาก็แปลว่าพระสูตรที่อุปมาเปรียบเหมือนผ้าข้อ91หน้า433ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าที่เศร้าหมองมนทินจับก็คือผ้าเปื้อนนะผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วก็เศร้าหมองช่างย้อมเพิ่งนำเอาผ้านั้นหย่อนลงในน้ำย้อมใดๆนะเขาเรียกว่าต้มน้ำเดือดน้ำย้อมเดือดเอาผ้าเศร้าหมองเนี่ยมาย้อมเช่นย้อมเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมไม่ดีเป็นสีที่มัวหมองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นอันใจเศร้าหมองนี้ก็หวังได้เลยว่าไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีเปรียบเหมือนอะไรนะเหมือนผ้าที่เศร้าหมองย้อมไม่ดีฉันใดใจเศร้าหมองก็ทุกขติหวังได้ฉันนั้นจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้สุขติทุกขตินั้นการเกิดที่ดีหรือเกิดที่ไม่ดีไม่ใช่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปเสกไปเป่าไปบันดาลให้แต่ไปจากใจถ้าใจเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้เหมือนผ้าย้อมเนี่ยนะผ้าที่ย้อมเนี่ยย้อมสวยไม่สวยก็อยู่ที่คุณภาพของผ้าเองว่าผ้านั้นเป็นผ้าดีหรือผ้าเลวผ้าเปื้อนหรือผ้าไม่เปื้อนฉันใดผ้านั้นจะย้อมแล้วงามหรือไม่งามก็อยู่ที่คุณภาพของผ้าฉันใดใจที่เศร้าหมองก็ฉันนั้นก็กลายเป็นใจที่ไม่มีคุณภาพมันปฏิสนธิจิตจึงเป็นปฏิสนธิที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยนะปฏิสนธิผิดที่เกิดผิดที่ก็เดือดร้อนผ้าที่บริสุทธิ์ผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดช่างย้อมเพิ่งนำผ้านั้นหย่อนลงในน้ำย้อมใดๆเป็นผ้าสะอาดผ้าที่ซักย้อมผ้าที่ซักมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเช่นย้อมสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ฉันใดเมื่อใจไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นอันหวังได้ฉันนั้นมันสุขติก็เกิดจากอะไรเกิดจากใจที่ไม่เศร้าหมองใจที่ไม่เศร้าหมองเป็นเหตุให้ไปสุขติมันปฏิสนธิของเราทั้งหลายที่เกิดมาก็เกิดจากจิตที่ไม่เศร้าหมองจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พบใหม่ต่อๆไปก็สุดแท้ว่าใจจะหมองหรือไม่หมองจะเศร้าหรือไม่เศร้าถ้าตายด้วยความซึมเศร้าก็ทุกขติก็หวังได้ถ้าใจด้วยผ่องใสมีพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็สุขติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่าไหนจริงๆก็ต้องอกุศลธรรมเหล่าไหนเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตที่เศร้าหมองมันเกิดจากอกุศลธรรมเกิดจากความไม่ฉลาดมีอะไรบ้างตรงนี้ก็ยกอุปกิเลส16ขึ้นมาว่า1อภิชฌาวิสมะโลภะก็คือตัวความโลภอ่ะนะความโลภที่ไม่สม่ำเสมอก็คือเพ่งเล็ง2พยาบาทเนี่ยนะความพยาบาทโกฏะความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมักขะลบหลู่คุณท่านปลาสะตีเสมออิสาริสยามัชฌริยตรณีมายาก็คือมารยาก็คือหลอกลวงอ่ะนะสาไทยก็โอ้อวดถัมภะหัวเด้อสารัมภะแข่งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นคนอื่นมะทะเมาประมาทะก็ประมาทเลินเล่อนี้เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเครื่องเศร้าหมองของจิตก็คืออุปกิเลส16ประการนี่แหละนะทวนอีกครั้งหนึ่งโลภะโทสะนะโลภะโทสะความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีมายาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นมัวเมาแล้วก็ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นรู้ชัดว่าอภิชฌานะความโลภค ความโกรธความผูกความอภิชาพยาบาทหรือว่าความโลภกับความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอริษยามัจฉริยะมายามัญญาก็คือหลอกลวงสาไถโอ้อวดธรรมพระแข่งดีธรรมพระหัวดื้อสารัมพระแข่งดีมานะเย่อหยิ่งอติมานะดูหมิ่นคนอื่นมาทะความเมาแล้วก็ประมาทะก็เลินเล่อหรือประมาททั้งหมดเหล่านี้นี่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนีถ้าหากว่าละได้ล่ะถ้าหากว่าละอภิชฌาโลภะพยาบาทโกรธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัจฉริยะมายาสาไถธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมทะปมาทะเป็นธรรมะเครื่องเศร้าหมองของจิตนั่นนะท่านก็สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่ต้องควรละใช่ไหมตอนแรกก็บอกว่าให้รู้ชัดก่อนเมื่อรู้ชัดนั่นแหละจึงจะละได้ถ้าไม่รู้ชัดสิ่งเหล่านี้จะละได้ไหมละไม่ได้หรอกจะต้องรู้จักเขาคำว่ารู้จักในที่นี้แปลว่าอะไรรู้จักสิ่งที่เราจะต้องละนี่ต้องรู้แค่ไหนก็เหมือนอย่างว่าถ้าหากว่าพระราชาผู้ที่จะจับโจรเพื่อประหารถ้าไม่รู้จักโจรนี่จะจับโจรมาประหารได้ไหมไม่ได้ฉันใดผู้ที่ไม่รู้จักอกุศลมูลทั้งหลายเหล่านี้ไม่รู้จักอกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะทั้ง16ประการเนี่ยก็ยากที่จะละได้เพราะถ้าสามารถละได้ก็ดีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดภิกษุรู้ชัดอภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกธาอุปนาหะมัคคะปราสะอิจฉามัจฉริยะมายาสาไถธรรมภาสารัมภะมานะอติมานะมทะปมาทะว่าเป็นธรรมะเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนีแล้วก็สามารถละอภิชาวิสมะโลภะพยาบาททีนะโกธาอุปนาหะมัคคะปราสะอิจฉามัจฉริยะมายาสาไถธรรมภาสารัมภะมานะอติมานะมทะปมาทะอันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้ตอนแรกรู้ชัดแล้วก็ละทีนี้ถ้าละได้จริงในการนั้นคือถ้าสามารถละความเศร้าหมองทั้ง16ประเภทได้พระองค์บอกว่าเธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า นะคือถ้าละอกุศลเศร้าหมองได้แท้จริงแล้วเนี่ยที่จะสงสัยในพระพุทธคุณไม่มีมีแต่ความเลื่อมใสมีแต่ความแน่ใจมั่นคงแน่วแน่เลยว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมนั้นแสดงว่าความเลื่อมใสของเราที่งอนแง่นไม่แน่นอนไม่มั่นคงก็เนื่องจากอุปกิเลสเหล่านี้พันสังเกตดูเลยได้เลยว่าตอนใดที่ศรัทธาของเราไม่ดีศรัทธาในพระพุทธคุณไม่ดีเช็คได้เลยว่า16ตัวนี่แหละไม่อันใดก็อันหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้ขุ่นมัวทำให้ศรัทธาของเรานี่งอนแง่นทำให้ศรัทธานี่ไม่แน่นอนก็เนื่องจากอุปกิเลสทั้ง16พันผู้ที่ละอุปกิเลสทั้ง16ได้นี่แหละเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่อันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็พึงรู้ได้เฉพาะตนแสดงว่าความสงสัยทั้งหลายที่มีต่อพระธรรมนะอย่างบางคนเขาปฏิเสธพระธรรมเป็นต้นก็แสดงว่าอุปกิเลส16ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวเข้าไปแทรกทำให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองก็เลยไม่ผ่องใสในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำให้วิจิกิจฉาเกิดความลังเลสงสัยไม่พอใจก็เกิดจากใจที่เศร้าหมองมันใจที่เศร้าหมองทำให้ปฏิเสธพระธรรมนะใจเศร้าหมองปฏิเสธพระพุทธเจ้าใจเศร้าหมองปฏิเสธพระธรรมคำสอนถ้าใจเศร้าหมองก็ไม่ยอมรับความปฏิบัติดีของพระสงฆ์แต่ถ้าผู้ที่กำจัดความเศร้าหมองเหล่านี้ออกไปได้ก็เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วนะปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วคือคู่แห่งบุรุษ4คู่บุรุษบุคคล8เนี่ยนะนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงฆ์ควรรับสักการะนะควรรับเครื่องสักการะเป็นขอ ผู้ควรของต้อนรับผู้ควรทักษิณาเป็นคู่ควรทำอัญชลียกมือประนมไหว้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทำไมจึงมีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวเลื่อมใสที่แน่วแน่ต่อพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็เพราะเหตุที่กิเลสนั้นๆ นะทั้งอุปกิเลส16อันภิกษุนั้นละสละได้แล้วคายได้แล้วเปลื้องแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดย่อมได้ความรู้แจ้งธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้านะเพราะสละความเศร้าหมองกำจัดความเศร้าหมองคลายความเศร้าหมองก็รู้อัดรู้ธรรมเห็นอริยสัจธรรมก็มีความปราบปลื้มปีติในกุศลธรรมใช่ไหมขณะเดียวกันก็เห็นคุณธรรมของตนว่าเรานี่เลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เพราะกิเลสความเศร้าหมองนั้นนั้นอันเราสละได้แล้วคลายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วดังนี้เมื่อปราโมทย์เกิดแล้วก็ย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติในใจกายก็สงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนะในนี้ก็คือหลักการว่าไอความเศร้าหมองความเดือดร้อนที่มันเป็นอยู่ทุกวันก็เนื่องจากอุปกิเลสความเศร้าหมอง16ประการที่ทำให้ขุ่นมัวทำให้ขาดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อไม่เลื่อมใสก็เลยไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมชีวิตก็อยู่ด้วยความฟุ้งซ่านนะชีวิตสรุปว่าชีวิตของผู้ที่ไม่ละบาปอกุศลก็อยู่ด้วยความฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความหม่นมองอยู่ด้วยความเศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามถ้ากำจัดสละอุปกิเลสทั้ง16เหล่านี้ได้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยเกิดปราโมทย์ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะสละบาปในที่สุดใจก็ย่อมตั้งมั่นเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบิณฑบาตข้าวสาลีปราศจากเม็ดดำมีแกงและกับไม่ใช่น้อยการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นก็ไม่มีอันตรายเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่เศร้าหมองถ้าใจไม่เศร้าหมองถึงจะฉันอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองมนทินจับอาศัยน้ำใสจึงเป็นผ้าหมดจดผ่องใสนะผ้าสกปรกนี่ทำไงซักได้เนี่ยนะผ้าเศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่ซักได้ฉันใดอีกอย่างหนึ่งทองคำอาศัยเบ้าหลอมที่ทำทองให้บริสุทธิ์จึงเป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสฉันใดแม้แต่ทองคำที่สีไม่สวยก็ยังหลอมใหม่ได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลถ้ามีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ศีลก็คืออธิศีลสิกขาธรรมก็คืออธิจิตตสิกขาปัญญาก็คืออธิปัญญาสิกขาถึงจะผู้ที่มีสิกขา3อย่างนี้จะฉันบิณฑบาตข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงมีกับไม่ใช่น้อยการฉันของภิกษุเหล่านั้นก็ไม่เป็นอันตรายเลยเพราะอันตรายถูกกำจัดแล้วด้วยสิกขา3เหล่านั้นภิกษุผู้มีใจประกอบด้วยเมตตานะภิกษุนั้นก็มีใจประกอบไปด้วยเมตตาประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขานะก็มีใจแผ่อัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาแผ่ไปยังทิศที่1ที่2ที่3ที่4ก็ฉะนั้นมีใจประกอบไปด้วยเมตตามีใจประกอบไปด้วยกรุณามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาประกอบไปด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วโลกทั้งสิ้นโดยเป็นผู้หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกแห่งด้วยประการชนีก็อยู่ด้วยพรหมวิหารใช่ไหมอยู่ด้วยพรหมวิหารนะเจริญเมตตาไปทุกทิศทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างทุกทิศด้วยจิตที่เป็นฌานเนี่ยนะด้วยจิตที่เป็นฌานแผ่ไปอย่างนี้ตลอดทั่วทุกโลกทั้งหมดทั้งสิ้นเสร็จแล้วก็ออกจากฌานอันนั้นก็เจริญวิปัสสนารู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่อะไรทุกขสัจจะนะรู้ชัดในทุกขสัจจะสิ่งที่เลวทรามมีอยู่ก็คือสมุทัยสัจจะสิ่งที่ประณีตมีอยู่คือนิโรธสัจจะทำเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้มีอยู่คือมรรคสัจจะเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้คือเห็นอริยสัจ4อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สงสนานแล้วด้วยเครื่องสนานเครื่องสงสนานอันเป็นภายในก็เรียกว่าเป็นคนอาบเรียบร้อยแล้วชำระเรียบร้อยแล้วเป็นคนสะอาดแล้วเนี่ยนะก็โดยสมัยนั้นแหละสุนทริกะภารทวาชะพราหมณ์นั่งอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมจะเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อจะสงสนานหรือคือศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็ถือว่าอาบน้ำภายนอกจะทำให้บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อว่าดูก่อนพราหมณ์จะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหุกาเล่าแม่น้ำพาหุกาจะทำประโยชน์อะไรได้เขาก็แก้ว่าท่านพระโคดมแม่น้ำพาหุกาเนี่ยชนเป็นอันมากยอมรับว่าให้ความบริสุทธิ์ได้ท่านพระโคดมแม่น้ำพาหุกาชนเป็นอันมากยอมรับว่าเป็นบุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วที่แม่น้ำพาหุกาดีนะพระพุทธเจ้าไม่บอกว่าเอองั้นปลาและเต่าที่นั่นบริสุทธิ์หมดเลยนะพงก็เลยตัดเป็นคาถาสอนไปว่าคนพาลเนี่ยนะคนพาลคือคนโง่ที่มีบาปกรรมมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความลามกเนี่ยมุ่งไปยังแม่น้ำพาหุกาท่าน้ำอธิกักกะแม่น้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีท่าน้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะเป็นคนบาปอ่ะนะเพราะเป็นคนบาปไปอาบน้ำแม่น้ำไหนมันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกอ่ะนะเพราะความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากน้ำแม่น้ำสุนทริกาท่าน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหุกาจักทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยก็โกรธมันอยู่ในใจไปอาบน้ำล้างโกรธได้ไหมความโลภมันอยู่ในใจไปอาบน้ำล้างความโลภได้ไหมความโง่นี่ไปอาบน้ำอะไรมันจะฉลาดขึ้นมันการอาบน้ำไม่ได้ทำให้ฉลาดไม่ได้ทำให้มีสติปัญญาอะไรมันน้ำแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พ้นจากราคะโทสะโมหะแม่น้ำเหล่านั้นไม่ใช่แม่น้ำเพื่อกำจัดราคะโทสะและโมหะมันเมื่อยังมีราคะโทสะโมหะจะบริสุทธิ์ได้ยังไงมันบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกสำหรับบุคคลผู้หมดจดแล้วด้วยสิกขา3เนี่ยนะหมดจดแล้วด้วยสิกขา3ด้วยอริยมรรคอย่างนี้ประสบพักคุณเลิกทุกเมื่อเลิกดีตลอดเวลาถ้ากำจัดอาสความเศร้าหมองได้แล้วสำหรับบุคคลผู้หมดจดเท่ากับรักษาอุโบสถทุกเมื่อวัดของบุคคลผู้หมดจดมีการงานสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อดูก่อนพราหมณ์ท่านจงสงสนานในคำสอนของเรานี้เถิดแปลว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงสงสนานด้วยอริยมรรคมีองค์8ในพระพุทธศาสนานี้เถิดจงทำความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวคำเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุที่เขาไม่ได้ให้เป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยนะมีศรัทธาเป็นผู้ที่ไม่ตรณีท่านจักต้องไปยังแม่น้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำในแม่น้ำขยาก็จะช่วยอะไรท่านได้ใช่ไหมสรุปว่าถ้าท่านไม่ทุศีลท่านเป็นคนดีเป็นคนที่มีสิกขา3ไม่รู้จะไปแม่น้ำไปทำไมเห็นไหมเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุดีจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดนะพอฟังจบเข้าใจข้อปฏิบัติก็เลยขอบวชเลยสุนทริกะภารทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ท่านภารทวาชพราหมณ์เนี่ยนะครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเดี่ยวตัวนั้นแปลว่าสละไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติตามสิกขาสามไม่ช้านานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็ท่านภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้บรรลุมรรคผลตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในอรรถกถาบอกว่าในพระสูตรนี้พระองค์อุปมาก่อนทีเดียวแล้วแสดงอุปมาในภายหลังเนี่ยนะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันหนึ่งบางแห่งแสดงอุปมาก่อนแล้วค่อยอุปมาทีหลังบางแห่งแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาภายหลังบางทีก็แสดงอุปมากับอุปมาประกอบกันบางทีก็แสดงอุปมาแล้วก็อุปมาประกอบกันยกตัวอย่างเช่นเทวทูตสูตรที่จะเรียนถึงข้างหน้านู้นเนี่ยนะพระองค์นี้แสดงอุปมาก่อนแล้วแสดงอุปมาในภายหลังเช่นบอกว่าเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูเดียวนะคือหมายว่าเรือนหันหน้าเข้าหากันและมีประตูใครเดินเข้าเดินออกก็เห็นตลอดฉันใดเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี่รู้เห็นสัตว์จุติปฏิสนธิฉันนั้นแล้วพระองค์ก็แสดงเทวทูตสูตรอันนี้ในที่หนึ่งเรียกว่าแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาภายหลังอย่างบางสูตรนี่พระองค์ก็แสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาตอนหลังเช่นแสดงอะไรอิทธิวิธีทั้งสิ้นแสดงฤทธิ์ก่อนว่าแสดงฤทธิ์ทำอะไรได้บ้างแล้วก็อุปมาในตอนหลังว่าผู้มีฤทธิ์เนี่ยทะลุอะไรทะลุนอกฟ้านอกกำแพงนอกภูเขาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเดินไปในอากาศฉะนั้นเปรียบเหมือนกับเดินเข้าช่องประตูธรรมดาเดินทะลุภูเขาเหมือนกับเดินเข้าประตูธรรมดานี่แหละอันนี้เรียกว่าแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาตอนหลังส่วนประเภทแบบอุปมาล้อมอุปมาอันนะแสดงอุปมาก่อนและประกอบด้วยอุปมาเช่นจุลสาโรปมะสูตรที่พระองค์แสดงว่าดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนคนผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้ไพร่ไปถือเอากิ่งและใบเป็นต้นแล้วก็แสดงธรรมเปรียบเทียบอุปมาไปเรื่อยอีกสูตรหนึ่งก็อุปมาก่อนแล้วอุปมาตอนหลังคือแบบคละๆกันไปเช่นอละคัตถูปมะสูตรเนี่ยนะเมื่อเปรียบเหมือนอะไรคนแสวงหาอสรพิษหรือมหาสาโรปมะสูตรเป็นต้นคือสรุปว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอาจจะแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปมาแสดงอุปมาล้อมด้วยอุปมาแสดงอุปมาแวดล้อมด้วยอุปมาเพื่อต้องการให้เข้าใจเพราะอะไรเพราะวินยูชนในโลกนี้พึงเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตได้เพราะอาศัยอุปมาอาศัยการเปรียบเทียบถ้าเราเข้าใจเรื่องอะไรดีจริงเราสามารถเปรียบเทียบได้หมดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแสดงว่าเปรียบมันยากอธิบายยากเหลือเกินอุปมาอุปไมยอะไรก็ไม่ได้แสดงว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นพอเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนั้นพอก็สามารถอุปมาอุปไมยแล้วก็เปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมีการอุปมาอุปไมยเพื่อให้วินยูชนคือผู้มีปัญญาพอจะเข้าใจได้แต่สูตรนี้พระองค์อุปมาก่อนแล้วอุปไมยภายหลังนะถามว่าการแสดงอุปมาแล้วอุปไมยของพระพุทธเจ้าอุปมาก็คือสิ่งที่เอามาเปรียบใช่ไหมอุปไมยก็คือสิ่งที่ต้องการให้รู้จริงทำไมพระองค์จึงแสดงอุปมาอุปไมยก่อนเหตุผล2ประการ1เพราะอัธยาศัยของบุคคล2เพราะเทศนาวิราชหรือการยักย้ายธรรมเทศนาจริงอยู่คือจริงอยู่ตัวนี้แปลว่าอธิบายว่าบุคคลเหล่าใดเข้าใจอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงอุปมาไว้ก่อนได้โดยง่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอุปมาแก่กุลบุตรเหล่านั้นคือสุดแท้แต่ว่าเขาจะเข้าใจเพราะพูดอะไรก่อนพระองค์ก็แสดงตามนั้นไปเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าพูดเพื่อให้ผู้ฟังเขารู้เรื่องไม่ได้พูดต้องการให้คนฟังรู้ว่าโอ้ผลพูดเก่งจังเลยไม่ได้พูดแบบนั้นพูดต้องการให้คนฟังนี่รู้เรื่องเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงทุกวิธีทางทุกประการที่จะช่วยให้คนฟังรู้ได้ใช้วิธีใดที่จะสงเคราะห์ผู้ฟังได้พระองค์ก็ใช้วิธีการเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอันหนึ่งเพราะพระองค์นี้แทงตลอดธรรมธาตุด้วยดี ธรรมธาตุตัวนี้เป็นชื่อของอะไรสัพพัญญุตญาณก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยแทงตลอดสัพพัญญุตญาณสัพพระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รอบรู้ทั้งหมดเรียกว่าแทงธรรมธาตุเน้นสัพพัญญุตญาณคือปัญญาก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยแทงตลอดปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงชำนาญในการยักย้ายเทศนาเพราะธรรมธาตุนั้นเพราะอนุภาพของสัพพัญญุตญาณทำให้พระองค์นี้ยักย้ายธรรมเทศนาแสดงได้ทั้งหมดตามความต้องการสุดแท้แต่ความประสงค์เหมือนอะไรเหมือนกับช่างวาดภาพผู้ฉลาดได้ผ้าขาวมาแล้วก็มีสีเต็มไปหมดเนี่ยจะวาดอะไรก็วาดยากไหมไม่ยากฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเนี่ยนะเพราะธรรมธาตุคือสัพพัญญุตญาณนั้นพระองค์แทงตลอดแล้วด้วยดีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นธรรมิสรธรรมราชาคือธรรมิสรก็คือผู้เป็นใหญ่ในธรรมเป็นพระธรรมราชาก็คือผู้เลิศในธรรมชำนาญในการยักย้ายพระธรรมเทศนาพระองค์ย่อมแสดงธรรมได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาด้วยประการดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะแสดงอุปมาก่อนแล้วอุปไมยแสดงอุปไมยแล้วก็อุปมาแสดงอุปมาล้อมอุปไมยแสดงอุปไมยล้อมอุปมาก็แสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังและความสามารถของพระองค์ก็มีความสามารถสูงอยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะเป็นธรรมราชาพระองค์ก็สามารถทำได้ทุกประการตามที่พระองค์ต้องการในสูตรนี้แสดงอุปไมยอุปมาก่อนแล้วก็อุปมาว่าอย่างไรอุปมาว่าผ้าที่เศร้าหมองนะแปดเปื้อนด้วยเครื่องเศร้าหมองนะแปลว่าผ้าไปย้อมอะไรมาดีผ้าเปื้อนขมเหลาผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนละอองเปื้อนเหงื่อใครเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าผ้าสกปรกโสมมแบบนั้นเนี่ยเอาไปย้อมเลยเนี่ยนะต้มน้ำย้อมซะเดือดดีเลยในสีน้ำย้อมเป็นอย่างดีแล้วเอาไปย้อมอะไรจะเกิดขึ้นผ้าจะสวยไหมไม่สวยฉันใดใจเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้เรียกว่าอุปมาแล้วก็อุปไมยว่าใจเศร้าหมองก็เหมือนกับผ้าเศร้าหมองนั่นแหละผ้าเศร้าหมองสีไม่สวยฉันใดใจเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้ฉันนั้นมันเวลาเห็นหมูหมากาไก่เห็นเดรัจฉานทั้งหลายก็นึกเลยไอ้ตัวนี้ก่อนตายใจมันเศร้าหมองมาแน่เราถ้าใจเศร้าหมองจะไปไหนไอ้พูดอย่างงี้เศร้าเลยนะไม่เศร้าเลยนะซึมแทนไม่ใช่ตกลงทำยังไงดีก็จะได้รู้นะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยนะเราก็จะได้รีบชำระรีบซักฟอกใจซะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไม่สงสารตัวเองหรือยังไงถ้าใจเศร้าหมองแบบนี้จะเกิดที่ไหนดีเนาะบางคนเนี่ยคิดอย่างนั้นเลยเศร้าหมองหนักกว่าเดิมอีกกลัวตัวเองจะไปไม่ดีนะนั่นแหละเพราะไม่เห็นคุณเครื่องชำระเนี่ยนะถ้าเห็นว่าผ้าเศร้าหมองก็ต้องรีบซักรีบฟอกฉันใดถ้าเห็นว่าใจเศร้าหมองก็ควรที่จะรีบเอาเครื่องซักคืออริยมรรคมาซักในจิตในใจให้ปราศจากความขุ่นมัวฉันนั้นอธิบายว่าผ้าโดยพื้นฐานแล้วผ้าก็เป็นผ้าสะอาดตามปกติใช่ไหมแต่ตอนหลังผ้าเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะฝุ่นละอองธุลีปลิวมาเกาะเศร้าหมองเพราะถูกคราบเหงื่อเป็นต้นเกาะแล้วเพื่อต้องการจะให้อธิบายเพื่อให้ทราบบอกว่าช่างย้อมเมื่อจะนำผ้าไปย้อมเมื่อต้องการทำผ้าให้เป็นสีเขียวก็ทำไงจะนำผ้าไปแช่ลงที่น้ำย้อมสีเขียวมีสีดำสีสำริดเป็นต้นพวกนี้ก็ไปดูเอาที่เขาย้อมผ้ากันก็แล้วกันนะว่าเขาทำยังไงนะเขามาในเชื่อขี้เกียจย้อมผ้าที่สุดเลยอันนี้เจอคำอธิบายแถวนี้นี่ผ่านบอกโอ้ยเจ๊กเขาย้อมมาให้อย่างดีแล้วนะลำบากย้อมทำไมซักเอาก็พอแล้วคำว่าจิตเตสังกิริเถที่บอกว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติก็หวังได้ฉันนั้นเนี่ยนะถ้าหากมีคำถามเข้ามาว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบอุปมาด้วยผ้าเศร้าหมองทำไมไม่เอาเรื่องอื่นมาอุปมาตอบว่าเพื่อจะแสดงว่าความพยายามมีผลมากเปรียบเหมือนผ้าที่เศร้าหมองเพราะมลทินที่ปลิวมาเกาะหรือว่าอะไรนะเปื้อนเหงื่อใครเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อซักอีกครั้งย่อมขาวสะอาดเพราะตามปกติเป็นผ้าเป็นสีของผ้าเป็นสีขาวอยู่แล้วความพยายามในการซักผ้านั้นจะไร้ผลดุจความพยายามในการฟอกขนที่แกะดำเป็นธรรมชาติก็หาไม่ได้ไม่ใช่แกะขนดำแล้วเอามาฟอกให้ขาวถ้าอย่างนั้นก็ หมดสิทธิ์ใช่ไหมหมดสิทธิ์ชั้นใดแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นปกติผ้าขาวอยู่แล้วถ้าจะให้ดีซักเสียก่อนซักให้สะอาดแล้วค่อยย้อมชั้นใดใจที่เศร้าหมองเพราะกิเลสคือสิ่งที่เศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาก็ฉันนั้นเนี่ยนะชวนะทั้งหลายเนี่ยนะมันจรด้วยบาปอกุศลเข้ามาเพราะฉะนั้นก็สามารถจะฟอกได้จิตนั้นเป็นธรรมชาติที่สะอาดทีเดียวเพราะวาระปฏิสนธิจิตและภวังคจิตไม่ได้เศร้าหมองเลยแต่มันแทรกเพราะชวนะที่มันเศร้าหมองนี่แหละปกติภวังคจิตทั้งหลายไม่ได้เศร้าหมองอะไรหรอกแต่ชวนะจิตทั้งหลายนี่สิมันเศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสในอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัสสรแปลว่าไม่เศร้าหมองเนี่ยนะจิตนั้นแลเป็นธรรมชาติเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาตามชวนะเมื่อจิตนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์บุคคลก็สามารถทำให้ประพัสสรยิ่งขึ้นได้ความพยายามในการชำระจิตนั้นย่อมไม่ไร้ผลพระองค์ก็เลยแสดงอุปมาด้วยผ้าที่เศร้าหมองเพื่อจะแสดงว่าความพยายามในการซักฟอกนั้นมีผลมากก็เลยบอกว่าเราก็สังเกตดูนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้ทิ้งความเพียรเอาเมื่อมันเศร้าหมองแล้วทำไงก็ซักสิฟอกสิพระองค์จะไม่บอกก็มันกิเลสอะทำยังไงได้ก็มันเศร้าแล้วมันก็หมองแล้วอะจะไปทำอะไรมันอนัตตาอยากอะไรจะเกิดมันก็เกิดปล่อยมันเกิดไปจะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงอกุศลสอนเพื่อให้ละโดยส่วนเดียวจะเมื่อไรที่ใดอย่างไรก็สอนเพื่อละจะใช้วิธีการละโดยประการใดๆก็ต้องละโดยประการทั้งปวงจะไม่มีจำนนจะดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอนัตตาแบบจำนนอนิจจังจำนนทุกแบบจำนนเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลสอนให้ละสอนให้ขจัดสอนให้กำจัดโดยส่วนเดียวว่าสามารถจะซักสามารถจะฟอกแปลว่าเหมือนศัตรูคู่อาฆาตคู่เวรกันมานานเนี่ยนะเจอเมื่อไหร่ได้หาวิธีวางแผนตอนนี้ยังสู้ไม่ได้ก็หวังว่าจะต้องสักวันหนึ่งก็ต้องสู้ให้ได้ฉันใดกิเลสที่มันอยู่ในใจความเศร้าหมองที่อยู่ในใจตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็ต้องภาคเพียรพยายามถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยให้มันเศร้าไปเรื่อยปล่อยให้มันหม่นมองไปตลอดทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเป็นเช่นนี้ทุกขติก็เป็นอันหวังได้เขาบอกว่าทุกขติเป็นคติที่เขาหวังได้อย่างนี้ว่าเขาจักถึงทุกขติแน่นอนทุกขติคติแปลว่าที่ไปหรือการไปเนี่ยนะทุแปลว่าเลวแปลไม่ดีก็ไปไม่ดีทุกขตินี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มทุกขติโดยการปฏิบัติกับคติทุกขติอันนะปฏิบัติทุกขติคือเราปฏิบัติเลวกับทุกขติว่าไปเลวด้วยคติที่เลวอธิบายว่าอันนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะของคฤหัสถ์กับนักบวชอันนะอาคาริยะปฏิบัติทุกขติกับอนาคาริยะปฏิบัติทุกขติทุกขติของคฤหัสถ์กับทุกขติของนักบวชสรุปว่าคฤหัสถ์ที่มีจิตใจเศร้าหมองถ้าใจเศร้าหมองก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติบาปอกุศลล่วงอกุศลกรรมบถอย่างนี้เรียกว่าอาคาริยะปฏิบัติทุกขติเรียกว่าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติเลวนะของคฤหัสถ์ส่วนคฤหัสถ์นั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วครั้นแตกตายกายแตกกายตายไปย่อมเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรติวิสัยนี้ชื่อว่าคติทุกขติของคฤหัสถ์นั้นปกติปฏิบัติทุกขติก็คือทำอกุศลกรรมบถคติทุกขติก็คืออาบายเนี่ยนะเพราะทุกขติปฏิบัติเลวผลก็เลยปฏิสนธิในที่เลวฝ่ายบรรพชิตในศาสนานี้บวชแล้วมีใจเศร้าหมองอาสาทำงานรับใช้คนอื่นทำตัวเป็นหมอตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ทำลายเจดีย์ยสถานเลี้ยงชีพด้วยการให้ไม้ไผ่ประจบประแจงประพฤติอนาจารเที่ยวไปยังสถานที่อโคจรแม้ทั้งสิ้นนี้เรียกว่าอนาคาริยะปฏิบัติทุกขติเป็นการปฏิบัติอย่างเลวของบรรพชิตทั้งหลายถ้าทำตัวแบบนี้บ่อยๆชาติหน้าที่ไหนดีดำรงอยู่ในชาตินั้นครั้นแตกตายกายตายไปก็สู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรติวิสัยเป็นสมณะยักษ์สมณะเปรตมีกายลุกโชติช่วงท่าสังคติไฟลุกไหม้ท่วมร้องโอดโอยครวญครางไปนี้เรียกว่าคติทุกขติเนี่ยนะน่าเศร้าเลยนะบวชแทบอะไรนะอุตส่าห์สละบ้านสละเรือนมาบวชแล้วตายแล้วตกนรกเนี่ยเสียหายยับเยินหมดเลยเสียหายแม้กระทั่งรักษาสุขติไม่ได้ก็เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีนะสมัยนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะสังเกตดูเวลาก่อนจะตายก็กระสับกระส่ายบวชเข้ามาปฏิบัติตัวเลวไร้ก่อนจะตายก็กระสับกระส่ายนอนกลิ้งเกลือกอยู่เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติเลวเนี่ยนะตอนอยู่บวชอยู่ดูมีอำนาจแต่ตอนป่วยจริงๆไม่มีใครสนใจหรอก อำนาจยศศักดิ์จะใหญ่ขนาดไหนก็โอดโอยครวญครางนั่นแหละมีประโยชน์อะไรหรอกเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็เรียกว่าครางจนตายเนี่ยจะไปไหนดีเนาะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยนะช่างย้อมเนี่ยจะพึงนำเอาผ้านั้นไปหย่อนลงจะย้อมสีใดๆใจผ้านั้นก็ไม่เศร้าหมองผ้านั้นก็เป็นผ้าที่ย้อมดีฉันใดจิตที่ไม่เศร้าหมองสุขคติก็หวังได้เพราะฉะนั้นสุขคติก็แบ่งออกเป็น2 อย่างคือปฏิบัติสุขคติกับคติสุขคติก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกคือของคารวะกับของนักบวชบรรพชิตของคฤหัสถ์ที่มีใจบริสุทธิ์ก็เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบทนี้ชื่อว่าปฏิบัติสุขคติ นะคฤหัสถ์นั้นหลังจากตายกายแตกก็เข้าถึงมนุษย์นะชาติหน้ามากลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีมาเป็นเทวดาอีกต่อไปเนี่ยนะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยดีนะกลับมาเรียนใหม่อีกเอ้าก็ผลบุญเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญก็มาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเรียนหนังสืออีกหิ้วกระเป๋าเข้าโรงเรียนนะหิ้วกระเป๋าเข้าโรงเรียนก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่ไรเล่าเนี่ยนะเรียนนะดูเหมือนดีนะเอ้าก็มีความสุขในไปเรียนนิ่งตัวเล็งตัวเล็งตัวเล็งนะนะเห็นแล้วเด็กเนี่ยเป็นหมื่นคนอ่ะพ้นได้ยังเนาะเนี่ยนะฝ่ายบรรพชิตก็เหมือนกันบรรพชิตพอบวชเข้ามาแล้วถ้าผู้ที่บรรพชิตจิตบริสุทธิ์ก็รักษาในบริสุทธิ์ของศีล4ประการปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยสันนิสิตศีลอาชีวะปาริสุทธิศีลปฏิบัติทุดงปฏิบัติเครื่องขจัดขัดเกลา13ประเภทเรียนกรรมฐานเหมาะแก่ประโยชน์ของตนคืออารมณ์38ก็คือกรรมฐาน40ในวิสุทธิมรรคนั่นแหละอยู่ในเสนาสนะธรรมกสิณบริกรรมเจริญฌานสมาบัติบรรลุมรรคผลนะนี่เรียกว่าอนาคาริยะปฏิบัติสุขคติแปลว่าปฏิบัติแบบสุขคติปฏิบัติดีปฏิบัติแบบไปดีจริงๆอ่ะนะเพราะกายไปดีวาจาไปดีใจไปดีเป็นไปกับศีลสมถวิปัสสนาของบรรพชิตบรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นแล้วก็ชาติหลังมาเกิดใหม่เกิดในตระกูลใหญ่3ตระกูลมากลับมาเกิดโลกนี้เองนะมาเกิดโลกนี้ยุคหน้านี่น่ากลัวเนี่ยมาใหม่นี่เดือดร้อนแน่หนีเถอะทำไงหนีได้นะมันหรือไม่ก็ไปเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจรดาวดึงจาตุมเป็นต้นหรือไปเกิดในพรหมโลกนะทั้ง10หรือไปเกิดในชั้นสุทธาวาส5หรือเกิดในอรูปพรหม4อย่างนี้เรียกว่าคติสุขติของบรรพชิตเรียกว่าที่ไปดีก็ไปสู่มนุษย์เทวดาพรหมโลกเป็นต้นนั่นแหละสู่ต่อไปบอกว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทําใจให้มันเศร้าหมองอยากเข็นอยากฆ่าอยากทําลายเหลือเกินตัวที่ทําให้ใจเศร้าหมองตัวที่ทําให้ใจเศร้าหมองเดี๋ยวก็คงเป็นเศร้าวันเสาร์หน้าก็แล้วกันมาค่อยชําระกันนะซึ่งวันนี้ก็เวลามันเหลือนิดเดียวนะเรื่องมันยาวถ้าอธิบายไม่จบก็น่าเสียดายแล้วก็ติดตามเสาหน้ากันละกันแต่ว่าก่อนนี้ก็อยากให้สาธยายพระพุทธคุณบ้างก่อนนะก่อนจะเลิก